Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Geçen haftaki hava dalgalanmalarından ben de nasibimi aldım. Felaket derecede hasta oldum. Neyse ki şimdi iyiyim. Sizde durum nasıl? Umarım sağlığınız da keyfiniz de yerindedir. Havadan biraz istikrar bekliyoruz artık. Tam kışlıkları kaldırıyoruz, kış geliyor, paltoları giyiyoruz, hava birden yaza dönüyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hadi şaşkınlığımızı bir kenara atıp şöyle bağır kokan bir şarkıyla programa başlayalım mı? Mark Lovin söylüyor, Rue de Acacia. Sanırım Akasya yolu demek. Şimdi bu keyifli şarkıyı hep birlikte dinleyelim. Elle n'était pas ma voisine, elle vivait dans les collines là, oh, rue des Aubépines. Je n'étais pas fier à bras, et chez nous il faisait froid, oh, bas, rue des Acacias. On se croisait de temps en temps, alors on marchait dans les champs, au milieu des fleurs du printemps. Chasse au loin tous les tourments. Je l'aimais tant, je l'aimais tant, je l'aimais tant. Elle rêvait d'Anna Karenine et de robes à crinoline là, oh, rue des Aubépines. Je n'étais pas sûr de moi, Dieu que j'étais maladroit, oh. Rue des Acacias, les années passaient doucement. On se regardait gentiment, mais la neige et le mauvais vent chassent au loin les rêves d'enfants. On s'aimait tant, on s'aimait tant, on s'aimait tant. D'un canapé bleu marine, là-haut, rue des Aubépines. Moi j'ai pleuré plus que moi, glacé de peine et d'effroi. En bas, rue des Acacias, elle avait peut-être 20 ans. Je m'en souviens de temps en temps, mais jamais ne revient le temps. Çok etkileyici bir şarkı gelecek. Belki ilk kez tanışacaksınız bu şarkıyla. Ama onu dinleyince eminim tanıştığınıza pişman olmayacaksınız. Tek yapmanız gereken kendinizi şarkının ritmine bırakmak. Her ne kadar sözleri bir aldatma hikayesi de olsa dinlenesi bir şarkı bence. Şarkıda beni en etkileyen sözse sen başka bir kadını seviyorsun. Artık o senin incin olacak lafı oldu. Your Pearl. Vay vay vay. Birinin incisi olma fikri çok hoş değil mi? Blue Cafe geliyor. Another Girl. You don't wanna kiss my lips and we don't talk too much. This is why I think for you I'm not the only one. Lately you don't look at me, there's something in your eyes telling me that you don't care, you think of someone else. You love another girl, there'll be another girl. You love another girl, now she will be a pearl. First time that I smelled perfumes, the kind that was mine, I got scared and so confused that I just turned it down. Held my breath, seeing you both, and I couldn't deny, it is time for you to go, I've had enough of crying. You love another girl, there'll be another girl. You love another girl, she will be a pearl. Not with you, no more you, 'cause I need a love that will not pass me by. Not with you, no more you, 'cause I need a love so fine, so fine. After all, I'm really happy that you left so fast. I'll be asking no more questions and you won't have to lie. I won't feel so insecure with someone by my side. I won't ever let somebody hurt me one more time. You love another girl, there'll be another girl. Doğu ezgilerin içinde barındıran harika bir şarkı dinleyeceğiz. Çöl rüzgarlarıyla birlikte bir yolculuğa çıkalım mı? Paris Combo geliyor, Mobile Home. Thank you. Operanın büyülü dünyasına giriş yapalım şimdi. Emma Chapin'in büyüleyici sesiyle harika bir şarkı dinleyeceğiz. Bülbül gibi şakıma ifadesine karşılık gelen bir ses Emma Chapin. Fazla söze gerek yok. Hadi dinleyelim. Ağır ve oturaklı şarkıdan sonra biraz hareketlenelim mi? Çok eğlenceli bir Cher şarkısı gelecek şimdi. Mermaids filminin soundtrackinde bu şarkı vardı. Shoop Shoop Song. Keyifli dinliyoruz. Just Biraz geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım mı? Kim ne derse desin ben 80'lerin müziğini çok seviyorum. O zamanlar en sevdiğim şarkıcılardan biri de Cyndi Lauper'dı. True Colors, She Bop, Girl Just Wanna Have Fun hepsini hatırlıyorsunuzdur. Şimdi size dinleteceğim şarkı pek duyulmasa da bence hepsini gölgede bırakacak güzellikteydi. Küçüklüğümde kulağımı teybe dayayıp cızırtı eşliğinde bu şarkıyı dinlemeye çalıştığım çok olmuştur hatırlıyorum. Hadi dinleyelim o zaman. Cyndi Lauper söylüyor. The Goonies Are Good Enough. Hazır 80'lere gitmişken orada kalalım. Yine o zamanın en güzel şarkılarından biri gelecek. Toto söylüyor Afrika. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody. turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. ''90'lardan bir şarkı var ki zamanda efsane olmuştu. Bu şarkıyı dinlerken hayalleri de alıp gittiğimi hatırlıyorum. O zamanki hayal kuran Merve öldü. Tıpkı bebek Merve gibi ya da çocukluğum, genç kızım, üniversitedeki Merve gibi. Geçmişte bıraktığın senler anılarda kalmışken var olan tek şeyin şu anki sen olduğunu bilmek ne tuhaf değil mi? İşte ben şimdi hayal kuran o kıza buradan selam göndermek istiyorum. İyi ki hayalleri varmış. Bu şarkı onun için geliyor. Black söylüyor, ''Wonderful Life.'' Out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eye, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Thank you. geçenlerde uçakta yanıma bir pilot oturdu. Uçağı kullanan değil tabii ki. Pilot kabinin olduğu yerde manzaranın nasıl olduğunu konuştuk. UFO olup olmadığını, göktaşlarını, İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğundan bahsettik. Her soruma bütün kibarlığıyla cevap veren pilota, işiniz bulutların üstünde, ne kadar şanslısınız dedim. O da aynı fikirde olacak ki gözlerinin içi parladı. Bizler bu yaştan sonra pilot olamayız belki ama kuş gibi özgür hissettirecek bir şarkı dinleyebiliriz. Beatles söylüyor, Free as a Bird. Şimdi Güney Amerika'ya tangonun anavatanına gidelim mi? Tangodaki aşk ve tutku hiçbir dansta, hiçbir müzikte yok bence. O halde şimdi tango zamanı. Rocco Granata söylüyor Tango d'amore. Tango d'amore, tango de libe, tango d'amour, il tango degli innamorati, tango d'amore. Tutta la notte, bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tango d'amore. Bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tango d'amore. Con poca luce, nei locali notturni, fino all'alba si balla questo tango d'amore. Sui muri scuri ombre baciare, senti poi mormorare questo tango d'amore. Tanco degli innamorati, tanco d'amore, tutta la notte, bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tanco d'amore. Bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tanco d'amore. Oralara kadar gitmişken İspanyolca bir şarkı dinleyelim şimdi. Bakalım ayın ışığı şimdi bize nerelere götürecek? Mağazaya gümüş bir tüy diker ay ışığı. Evet, Mecano söylüyor, Tio de la Luna. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo. You're la luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Şimdi gelecek şarkı bir rock grubundan beklenmeyecek kadar sakin ve huzur dolu. Aynı zamanda hassas ve kırılgan. Sanki dokunsan dağılıp parçacıklarına ayrılacakmış gibi. O zaman bütün dikkatimizle özen göstererek dinleyelim bu güzel şarkıyı. My Immortal geliyor, keyifle dinliyoruz. I'm so tired of being here. And if you have to leave, I wish that you would just leave. 'Cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot. Sona yaklaşırken gene kuş tüyü yastık misali bir şarkı daha dinleyelim. Fairy Tales geliyor. Müzik